Orbán Loki nem zavartatja magát. És kiderül, melyik a kedvenc emoji-ja? Szembesítették a Pride-dal a minisztert. Vízre szálltak Magyar Péterén. Jó reggelt! Boldog napszakot! Jó csütörtököt! De mi nem akarsz erről amúgy... Pénteket? Hát most épp csütörtök van. De amúgy nem akarsz erről beszélni azért? Miről? Bepromózni, hogy mi lesz a fókuszcsoporton? Jó, milyen hát elmentünk a Csillagpont Fesztiválra Hannával, és forgattunk. Lement két hitetlen a keresztény fesztiválra. És beszélgettünk. Hát de mit tett, mindig hitről. Mondod, hogy református vagy. Hát református vagyok, aki nem gyakorló református, és nem hívő. De ezek a vlogoknak úgy is lényeg, hogy komfortzónán kívül jó volt. Sok kedves ember volt, mindenki aranyos volt, jó fej volt. Szóval érdekes volt. Mi is a Hannával beszélgettünk egy hosszabbat a videóban a vallásról, meg ezekről. Mm. És aztán az emberekkel is beszélgettünk. Úgyhogy ez egy érdekes kontraszt lesz. Szerintem jó videó lesz. Olyan volt, mint amikor a Balaton Soundon a VIP-ben kérdezted az embereket, hogy van olyan volt? Ott lehet, hogy részé volt, amit nem volt akkor. Tényleg a Soundon az egy core memory. Ez, ja. Most már sound sincs. Megörülök, hogy már nem iszunk annyit. Ja, ez amúgy nem hiányzott nekem se, így mindig így furcsa, mert egy ilyen pótcselekvés fesztiválokon, hogy így áll, és mindent el tud fedni, hogy igazából jó koncert, meg ívás, de itt ugye nem volt alkohol, úgyhogy az emberek ugyanúgy ment a koncert, beszélgettek, pingpongoztak, csocsóztak, fociztak, szóval van alternatíva, csak könnyebb mindig berúgni. Tudtál úgy kamerázni, hogy nem volt egy műanyag pohár így a szádba, amire ráharaptál. Az is segítettem. Arra emlékszem, hogy az még úgy volt, hogy még nem volt repohár. Úgy tudtad ezt a dreheres poharat. Ittunk alkoholmentes koktélt, és finom volt. Csak finom volt, és nem lettem rosszul. Tudod, hol ittem egy sört lefele menet? A Mávon. Az utas ellátóban? Oda mentem, és kettem egy finom sört. Direkt Mával mentünk, mert egy föl hangulatosnak gondoltam a vlognak, meg ki akartam próbálni, hogy Balatonra leérünk-e. Nem volt annyira nagy baj. Nem volt annyira hát, nagy baj. Hát érted, nem volt jó idő. 11-kor mentünk, ami az nem a csúcsforgalom. Szerda 11, az nem a csúcsforgalom szerintem a Mávnál. És nem volt jó idő, szóval gondolom, nem mentek annyian lefele, meg most nem romolhatott el a meleg miatt a Máv. Úgyhogy minden ideálisan indult. Uh-huh. De így is 20-25 percet késett. Eljutottunk Balatonon, ott már elkezdett ilyen 10 perceket állni helyeken, és akkor meglett a késés, ami a visszatérítéshez kell. Amihez le kell töltenem egy másik appot, és ott, mint kiderült, ez nem is visszatérítés, hanem egy kupon egy következő vásárláshoz. Szóval így fűz be a Máv. Igen, szóval igazából náluk költhetem el újra, de nem tudom, mikor megy a következőnek, de azt hittem, hogy visszautalják ilyenkor, de nem. Azt is hihette az ember, hogy kommunikálták ezt. Hát azt mondta, hogy visszafizetik. Hát azt mondta, hogy ő fizeti vissza. Igen. Igen. Ő személyesen. A Lázár János úgy mondta, Máv hogy kupon. Ő visz. Hát jó, mindegy, majd egyszer. Gondolom, 8 nap után lejár a kupon, vagy valami. Ja. Meg jó, hogy a felét, mert akkor egy után az azért elfogy. Nem lehet az, hogy mindig újra és újra ugyanazzal veszed. Hát, hogy sose fogy el, sose. Mindig a felét veszed, sose jutsz el nullához. Ja, hát ez jogos. Nem mindegy. Úgyhogy ezt nem, vagy lehet, hogy van olyan, hogyha valamit kedvezményesen vettél kuponnal, akkor abból nem kapod vissza már. Tudod, mint amikor valami kupon már az akciós termékekre nem vonatkozik. Ja, és még beírod a kuponkódot, és már nem. Nem vonatkozik. Akciós termékeknél nincs levonás. Bármi lehet. De amúgy jó volt a büfé, az tetszett, meg szép volt a Máv. Minden jó volt, csak kicsit több volt leírni, mint gondoltuk. Na majd lesz videó, egyszer összevágjuk. Azért ez egy összetett videó, főleg, hogy technikailag is elcsesztem, mert otthon hittem egy jack kábelt. Na mindegy, megoldottuk a hangot is. Írjátok be a kedvenc Máv kuponkódotokat kommentbe. Vagy nyeremény sorsás, kisorsom ezt a 4000-es kuponunkat. Nem tudom mennyi, ezt fel tudom ajánlani. Ez korrekt. A legújabb feliratkozóknak egy 4000 forintos MÁV kupon. Amúgy, hogyha ilyen kupon van, ami visszatérítéskor, akkor még nem lehet karácsonyra is venni, vagy szülinapra. MÁV kupon. Aha. Hát lehet minden szart, Spárba is lehet, Lidlbe is van, miért ne lehetne már? Bevásárlás kupon. Hát igen, De amúgy nem rossz, mert van, akinek azt adhatod mondjuk egy helyi tanárnak, aki tudod, hogy úgyis ott fog vásárolni, vagy nem tudom. Mm. És mégsem pénzt akarsz adni, amikor nem tudom, ballagásra most mondtam, hogy jó, ez nehezen tudom elképzelni pontosan. De valószínűleg Lidl ajándékkártya amúgy hülyén hangzik, de közben hasznosabb a legtöbbnél. Mert ott tényleg elkölt. Én tegnap akartam venni egy könyvet ajándékba, hogy egy kicsit ja. személyesebb ajándékot vegyek. Lidl ajándékkártyán? Igen, még annál is. Nem értem. És néztem, és a Book 24-en, és már kosárba volt, mondom, jó, megveszem, nem működik. Jó, mondom, biztos csak elment a net. És hallottam még erre. Frissítek, nem tudtam megnyitni sehonnan. És pont amikor megvettem volna a könyvet, összeomlott a honlap. Soha nem láttam még ilyet. Aztán megnéztem, hogy is this website down, és azt írta, hogy egy hete összeomlott ez az oldal. És ez egy legit oldal? Nem most hallottam bejött, igen. Róla. Mit tudom én. Nézd, itt van a kosár, benne van. Nézd meg. Ja. Elképesztő. De lehet, hogy egy a Matrixban érek. Én a Libristone vettem most, ott nagyon sok külföldi könyv is van. Aha. Ezt érdemes nézni. Én rákerestem, hol lehet megvenni ja. ezt a könyvet, és akkor oda rákattintottam. És az is lehetett volna, hogy Csupolány Pista és társa, ott is megvettem volna, hogyha ugyanazt a könyvet adják el. De nem sikerült. Hát nem sikerült megvennem. Műsor után megnézem, hát ha sikerül. Nézzük, hogy kell fiatalokhoz szólni. Csak ha esetleg érdekel valakit. Főleg politikusok figyelem, hogyha egy politikus szeretne fiatalokhoz szólni, akkor így kell. Ez a feje, ez már messziről megismerem, ez a TikTok feje amúgy. Ez a TikTokon kérdezget a Fanni feje. De ez nem a TikTok feje, ez a he's just figyelek, a chill guy. Nem, ez a figyelek, hogy mi a kérdés. Chill feje. Guy, Loki doesn't give a shit. Istenem, már úgy megszoktam, már a fejeiről ismerem Orbánt, hogy mit gondolom. Egyszerűen úgy fog hiányozni majd jövőre. De annyira nem, de majd így néha visszagondolok, hogy ez egy aranyos volt. Jó fej volt ez öreg. Remélem, hogy jót pihen 60 pusztán, vagy a csillagban. Hát szerintem még sokáig élvezhetjük majd a mutatványait, mint a új Gyurcsány. Én arra szerintem ő nem biztos, hogy jól viselni az ellenzéki politizálást, inkább visszavonulna. Szerinted nem fog csinálni egy másik pártot, ahova elszalad, és azért is. Jó, nem más a helyzet azért, mint a Ferivel, mert a Orbán az arca az egész Fidesznek. A Feri az meg csak egy volt a sok régi kiszes közül. Mondjuk az Orbán is csak egy a régi kiszesek közül, de... Hát igen, lassan már kicsit régóta vannak itt. Haló, haló. Nagyon rég volt az a rendszerváltás. Nem lehetne valami újja? Nem mondhatja senki, hogy nem újjon meg az öreg. Nézzük, milyen fontos közpolitikai kérdésekről van szó TikTokon. Elnök úr, mi a kedvenc emoji-a? Zászló, zászló szív. Ez aztán volt betanulva. Igen, ez kicsit úgy érzem, hogy ilyen vicces, bár ez két hónapja volt. Hát egy. Egy. Így úgy érzem, hogy tényleg egy kicsit így nem spontán jött. Meg a zászló, zászló szív az nem egy. Igen. De az most mindegy, vicces, csak így úgy érzem, hogy azt se tudja, hol van ebből a fejből. Jót mondtam, vicces? Jó, azt mondtam, Fanni, amit mondta, hogy mondja. Miért? Ez egy vicc. Pont ilyenek vagyunk. Hát ez a probléma, ugye? Várjál, még a Lázárnak is meg kell tudni. Mert ez komoly? A Lázárnak a szívecskés fej. Mi derült ki ebből a beszélgetésből? Hát, hogy szívecskés fejet küldött a feleségének. Nem küldött, csak beírta. Jó, azért nem küldi el. Szívszemű fejet. Ilyet küldenék, ha most elküldeném, de azért nem küldöm, mert azt hiszi, hogy valami rosszat csináltam. Hát de hogyha nem szoktak egymásnak emojit küldeni, akkor persze, de amúgy nem, tehát nem az van az első helyen, vagy ez... Nézd, ott az agyrobbanós is előrébb van. Amúgy olyan furcsa belegondolni, ilyen Lázárék is használnak ilyen hülye emojikat, ugyanazokat, mint én. Amit én se használok amúgy, de hogy... Azt mondod, hogy egyek közülünk. Egyek közülünk. Hát egy kicsit... Kicsit vannak dolgok, amikben lehet, hogy mások. Tegnap kiszámoltuk, hogy nagyjából egy átlagbért kereső emberhez képest egy nagyjából 200-szor annyit keresett a Lázár tavaly, mint egy nagyon spórolós átlagbérből élő. Mint egy átlagbérből élő, az inkább 2000. Már az az átlagbérből élő, aki nem vett ruhát, nem ment el fogorvoshoz, nem nyaralt, ahhoz képest 200 átlag ember. Legalább tudjuk, hogy iPhone-ja van. Oké, és puszi. És ott fölötte mi van? Jaj, kit akarjátok? Jaj, államtitkok. Én az emoji közül az első. A tok az mindent elárul, hogy nem küldő emojikat. A rendőr sem most itt szokta használni. Jó, mondjuk ez legit, ott de van az elején. Az első négyet használom. Az első négyet használja, milyen? Ezt. Mosolygó fej, az a pszichopata üzenet vég. Jó, de nekik az időseknél nem az. De lélekben fiatal. Az. És csak az összes többit még soha nem használom. Ki használ fekete emojikat? Hoppá, nézzük. És melyik a kedvenced? Politikailag korrekt. Ja, Istenem, ez egy ilyen fideszes humor. De azért a bőrszint nem azért lehet állítani, hogy te politikailag attól leszel korrekt, hogy fekete színű bőrű emojit kell küldened, hanem mindenki kiválasztja a saját bőrének megfelelőt. És... Vagy ott a sárga, ami semleges. Mármint, hogy tehát az eredeti. A Dutch Petty Noise. De igen, a sárga az a Simpson családos, de hogy most ezt sikerült a Gulyásnak, hogy nézd, feketére állítottam, politikailag korrekt vagyok, vicc. Hát, mint hogyha bőr lenne mint, az anyag. Egy a legújabb bagina csalódás lenne. Amúgy nem is néztem még, jól néznek ki dizájnosok, már úgy is unom a sárgát. De nem ez küldi? Ja. Látszik, hogy miket küld. Na, amúgy miket valószínűleg küld? Semmit, ezek az alapok. Bárcsak itt megjelenne nem? Egy Magyar Péter SMS, ting! Ja, haver, küld az új infókat. Van valami? És melyik a kedvenced? Nincs kedvencem. Szomorú vagyok, hogy melyeket használom. Ez egy legit válasz, nem? Kinek van kedvenc emoji-a, bazdmeg? Szomorú, hogy ilyeneket használunk. Nyilván nagyon sok félreértést szül, hogy egyen nem látod az emberek érzelmeit a SMS-eken keresztül, vagy a Messengeren keresztül, úgyhogy ezt próbálja egy kicsit ellensúlyozni, hogy tudj egy ilyen hangulatbeli dolgot is hozzáadni, hogy kevesebb félreértést legyen, szóval szerintem azért nem ördögtől való, de lehet, hogy jobban szeret telefonálni. Na, itt a haverunk a vitályos. Mi ez? Emoji-kat küldöz? Emoji-kat küldök a vitályos Eszternek, de szét. Az a probléma, hogy ugye ezt sokkal inkább ezt ki kéne vágni, és oda kell rakni az iszékhez, az emoji kampányukhoz. És ott mondanám, Gulyás Gergő, ahogy így ki van rakva az óriás plakátokra. Szomorú vagyok, hogy már ilyeneket használunk. Hát azt jogosan úgy. Hello, ennyi? Vitályos Eszter nem szólalt meg? Nem nagyon. És ott egyszer valamikor használta a vívót. De azért, mert Vitályos Eszter ő vívót? Szívesen. A kisfiamnak és a feleségemnek a képe van rajta. Mi történt? De csak így elvágták? Ennyi volt? Igen. Most már rájöttek, hogy már volt Orbán, és akkor lehet megnézni, milyen emojit dob nekem ki először. Milyen emojit dob fel? Tudod nekem mi a kedvenc emojim? Ez. Ha? Ez, azt szeretem. Ez az imádkozós. Nézd nekem, mit dob föl. Orbán Viktor kivágva, ezért WC pumpa. Orbán Viktor kivágva? Hát igen. Ja, az jó mondjuk. Igen. Lehet csinálni saját emojikat. Egy időben küldözgettünk ugye a Discordon, meg nem tudom, ezek mentek. Az jó volt. De várj, Ádám, hova mész? Jajna. Azt hiszed, hogy csak ennyi történt az Orbán Viktor TikTokján. Aki lemarad, kimarad? Mi? Na most, tehát tegnap volt egy ilyen kis sütten. A társadalmi rétegekre gondol, akiket magukra hettek. Döngött padról a születő gyerekekre gondol. Senkit nem hagyunk az utcán, kivéve aki így csukja be az ajtót a buszon. A Zsákfaluban lévő megszűnő iskolára gondolt. Hát, ez van. Ezeket kell odavágni mostantól. Úgy volt, 100 emberből 30-nak összekötötte a cipőfűzőjét induláskor a startnál, és akkor egyszer nem értek be a célba időben. Lemarad, kimarad? Ez van. Valakinek még nem kapta meg a nem tudom. Kórházi ellátást. Mi mostantól erre gondoljatok bánunk, hogy bementek, és azt mondják, sajnos ezt a TB nem állja, és akkor puff. Aki lemarad, kimarad? Szigorúságban. Ebből mémet kell csinálni. Mémet kell csinálni ebből! Annyi dologra lehetne itthon reflektálni ezzel. Mávra. Ezt láttad, hogy Lázár azzal kommentált a Kapu Tibornak az hazaérkezését, hogy menetrendszerűen? És az volt a top komment, hogy végre egyszer lehetett használni ezt a szót. Érdekes, tényleg az űrből rendesen időben haza tudott jönni. Az űrből előbb ért haza, mint a Balatonról. Hát ez van. Ott pontosság van. Annyi poént hozott ez a Kapu Tibor is, szegény. Kijutott az űrbe, és akkor ezek balatonos vonatos mémek voltak a leghangosabbak erről. Hát kivéve ugye Orbán szerint, aki azt kérdezte, hogy látszik-e az, hogy akkor most a háború. Megszakítjuk adásunkat, hogy átadjuk a Surfshark üzenetét. Hogyha esetleg azt látod, hogy ezek közül az üzenetek közül valamelyik megfog téged, akkor majd mindjárt itt a reklámblokk végén elmondjuk, hogy mit tudsz csinálni. Mert hogyha például szeretnéd magad áthelyezni egyik országból a másikba, ugye csak virtuálisan, nem fizikailag, azt nem lehet a Surfshark-kal, azt a lábaddal lehet például. Erre például alkalmas ez az eszköz. És akárhány készüléken használhatod egy felhasználóval. Például ott a Surfshark Search is, ami a Surfshark One-nal jár, ami azt jelenti, hogy ha ott keresel, akkor nem követnek téged cookie-kkal a gonosz honlapok. Igen, de a jók se. Így van. Az van, hogy van egy kuponkódunk. Hogyha oda mész, a surfshark.com per jól van ez így oldalra, és ott használod a jól van ez így kuponkódot, akkor a vásárlásodnál 4 hónap extra Surfshark VPN-t kapsz, amit kizárólag ki... Csak itt. Hát... Csak itt! Ez már tesztelték, többen is tesztelték, és sikerült, és működött. Vissza a műsorhoz! A fővárosnak sikerült megállapodni a hitelekről, és így a közszolgáltatások biztosítottak a nyár végéig. Azért ez már egy megnyugtató dolog. A nyár végéig... Én először a Karmelitába kapcsolnám le az áramot. Ezt nem hiszem, hogy így működik. Miért? Mert hogyha ők meg befizetik az áramot, ez nem a fővároshoz tartozik, a Karmelita. De amúgy persze, hát ugye a Baranyi Krisztina mondta azt, hogy van itt lehetőség akadályozni az eseményeket. Be lehet parkolni a buszokat a parlament köré. Jó, szóval megnyugodhat mindenki, aki emiatt aggódott. Augusztus 1-től szeptember 19-ig 80 milliárd forint lesz a főváros számára felhasználható keret, ezt követően az eredetileg elfogadott 40 milliárd forint keret áll majd rendelkezésre. Nyár végéig. Mindjárt vég a nyárnak. Istenem, most kezdődött. Ne stresszelj el. Miért? Miért? Mindjárt vége. Még nyaran is volt. Miért van az, hogy mindig elkezdődik a nyár, azt már mindjárt vége a télnél, meg örökre tart. Örökön örökké. Lehet, hogy összefüggés van azzal, hogy az egyik 3 hónap, a másik meg 7-8. Istenem, miért lesz vége a nyárnak? Istenem, mindig olyan hamar eltelik. Ez nem élet így, basszus. 9 hónap szaridő, aztán 3 hónapig jó. Mindig lehet, hogy még a szeptember is jó lesz. Szerintem nem 3 hónap csak a jó. Van 2 ilyen esős hónap. Voltak nem túl szép idők. Na mindegy, nem örülök, de hát ez van. Gyorsan eltelik a nyár mindig. De már intézi a klímaváltozást az Orbán. Hát ez igen, nem csak az Orbán. Pont most kapott egy szövetségest ebben a Trump-al, aki pont most volt egy telexes cikk erről, hogy nem a tudomány nagy barátja a Trump. Röviden így fogalmaznám meg, de hát... Nem minden dodomány. Nem biztos, hogy amikor majd a klímaháborúk lesznek, akkor nagyon nagy szeretettel fogunk a Trumpra visszagondolni, hogy mindent megtettek. Nem tagadták a dolgokat. Ja, igen, még az is van. A Greta Thunberg ellen indított szabálysértési eljárásról beszélt végre a rendőrség. Édes Krisztusom, nincs jobb dolguk, komolyan. Tehát valaki feljelentette a Greta Thunberget. Ennyi történt, nem, tehát meg fogják szüntetni az eljárást. A válaszukból legalábbis ez derül ki. Még biztos nagyon izgult szegény. Volt, otthon remegett. Mi lesz most? Jaj, mi lesz? Mehetek a csillagba. Hát igen, mi is mondtuk tegnap a Barnával, hogy jöhet házmesterek ország. A mi büntetésünk is, de hát úgy tűnik, hogy akkor teljes visszakozás van hátra arc, ugyanannyira büntetnek meg mindenkit, azt is, aki otthon volt, azt is, aki a metrón ült, és azt is, aki ott volt a tüntetésen. Aki ellen tüntetett. Az ellentüntetés, hát nem azok legálisak, az volt az egyetlen biztonságos pont. Úgy tűnik. Viszont a Pride-ot tiltó törvény ellentmondásaival szembesítette Navracsicsot, Pride szervezője. Mi a Navracsics, hol volt már megint? Mi ez a pezsgő ott a kezébe? Hát azt gondolhatnád, hogy a Pressmannél volt, de nem a Pressmannél volt, hanem a francia nagykövetségen volt. Emberarcú Navracsics emberek között volt. Radványi Viktória, melegjogi aktivista, szembesítettő van hátra itt a képen, ezt írja a Magyar Hang. Szóval a francia nemzeti ünnep alkalmából szervezett fogadáson július 14-én a nagyköveti rezidencia kertjében történt ez a beszélgetés, és megkérdezték a Navracsics uraságtól, ugye a paradicsom karója el van rejtve, hogy miért szavazta meg a Pride-ot betiltó törvényt, és aztán egy feszült hangulatú beszélgetés kezdődött. Azt mondta Radványi Viktória, már a Magyar Hangnak nyilatkozva, kamaszkora óta a Fidesz van hatalmon Magyarországon, és neki eddig soha nem volt alkalma személyesen találkozni egy miniszterrel. Bejegyzett élettársi kapcsolatban él a párjával, három gyereket nevelnek, de pont a gyermekek érdekeire hivatkozva lehetetlenítette volna el a kormány a meleg jogok érdekében, hogy az utcára vonulhassanak. Ezért akarta megkérdezni a politikustól, miért szavazta meg a törvényt, és akkor erre azt mondta, hogy a gyülekezési jog valamilyen korlátozása több országban is gyakorlat. Ez aztán válasz. Franciaországban például nem lehet burkát és nikábot viselni. De várjál, várjál, ez nem elég ér neked, hogy Franciaországban nem lehet burkába lenni? Ami ugye hát borzalmas megvágása a szabadságjogoknak, Navracsics Tibor szerint, aki szerint Magyarországon mindenki viselhessen burkát. Nagyon liberális gondolat. Viszont Magyarországon, ugye az a kérdés, hogy miért van betiltva a Pride, a Vér és Becsület szervezet tagjai sem vonulhatnak. Ez... valami náci szervezet? Hát igen, megkérdezte erre a Viktória, hogy akkor most tehát a Pride az olyan, mint egy neonáci tüntetés? Oh, ja nem, nem, csak hát példa, hogy lehet korlátozni a gyülekezési jogot. Még mindig nem válaszolt az eredeti kérdés. Nem. Nem is fog. Nem. Jó van, akkor ez nem szerencsés, szóval a fideszesek nem arra vannak berendezkedve, hogy találkozzanak az állampolgárokkal, szóval ők egy másik körben mozognak, ott a várban dolgoznak, jachtokon ülnek, nem tudom, csodálatos hotelekben, amint a Tiborcik, meg a nem tudom, az Oxigén Wellnessben, ahol hát a köznép nem szokott nagyon sokat oda jegyet venni. Szerintem kényelmetlen nekik azért találkozni átlag állampolgárokkal, és ez nem jó. Mindig megtanulják valószínűleg, amikor elmennek egy ilyen, ahol érintkezhetnek bárkivel. Kíváncsi vagyok amúgy, ezek a fideszesek mikor voltak utoljára? Boltban. Lehet, hogy mindent a feleségük csinál. Orbán mikor volt utoljára egy Spárban? Ő benzinkutakon szokott csokit venni a... Ő is nagy, Fresh Corner-es. Ja, lehet, hogy nagy Fresh Corner címbik vagyunk. Fresh Corner szponzorálj minket, köszi. Nem fognak, mert MOL az állami mi. Én Paksról hazafelmenet a Dunaújvárosi egyik UMB benzinkútban olyan pizzát ettem. Már ott is ezért árulnak, nem csak a Shellben is árulnak már hotdogot. Ja, igen, persze. Ez elterjedt ez a hotdog, rájátok, milyen egyszerű megcsinálni. De én azt hittem, hogy egy benzinkutas pizza az olyan lesz, Ádám, hogy ilyen izét. És jó volt? Meg voltam lepve, rendesen jó volt. Ez a újvárosi pihenőhely. Hát de gondolom, az mindegyik OMV-nél ugyanilyen van, ezek így egységesítve szoktak. Dunaújvárosiak. Ez, hagyjátok oda a... Oda járjatok, ne reggelizőbe vagy bráncsolni. A vendég. Annyi a szar benne, hogy ugye a matricát kell venni, mert csak az autópályán lehet oda eljutni. Jó, hát ez egy dolog. És utána el kell menni Paksik, hogy le tudj hajtani, vagy nem tudom. De igen, meglepődtem. Rendes nagy pizza volt, és betúrtuk az egészet. Szóval itt van ott a Navracsics. Azt mondta Ádám, még azt ki akarnám emelni, hogy ugye azt is szembesítették vele, hogy nem csak a Pride volt betiltva, hanem egyértelműen a Pride... A gyilkolás is. Igen. Meg a drogok is. Tehát, hogy június 28-án a rendőrség betiltott minden emberjogi tüntetést, azokat is, amik egyértelműen nem kötődtek a Pride-hoz, miközben tudomásul vett hat... Pont a Pride napján? Igen. Hát érdekes. De tudomásul vett 6 szélsőjobbos demonstrációt, aha, ha már ugye ő felhozta a szélsőjobbos demonstrációkat, amik tiltottak. 6 szélsőjobbosat engedélyeztek. 6-ot? 6-ot. Annyit próbáltak bejelenteni. 7 azért túlzás lenne. Nem, azt mondom, hogy az mégiscsak neonácik. 6-tal elégedjenek meg. És aztán még megkérdezte, hogy mit mondjon majd a gyerekeinek, amikor jön a rendőrség értük hajnalba, mondta Navracsics, hogy hát de hát miért jönne a rendőrség? Hát így nem fognak letartóztatni senkit szabálysértés miatt. De mondta, hogy hát a törvény szerint, mivel ő szervező, ezért egy évi szabadságvesztésre ítélhető. Aha. Akkor mégis. Navracsics sajnos nincsen tisztában a jogszabályokkal, amiket megszavaz. Úgy tűnik. De hát a Navracsics azt mondja, hogy jó, akkor te nem leszel letartóztatva. Itt vannak a törvények ajánlások, hogy egy fideszes ez bármikor felülbírál. Jaj, hát a magasságos Navracsics azt mondja, nyugi, te nem leszel letartóztatva. Jó van, te haver vagy, itt beszéltünk, látom, hogy te is ember vagy, nagyon nem szeretek ezzel szembesülni, hogy ti is emberek vagytok. Így nehezebb a pofátokba hazudni, de most ezt is szegénynek át kellett élnie. Na mindegy, most egy ideig nem merészkedik ki a helyeknek. Mikor lesz már ilyen szimpátia tüntetés a szegény politikusok kormánytagok mellett. Vagy amúgy nekik is ilyen vissza kell integrálni őket a valóságba. Kell egy ilyen lejövés fázis majd, el kell vinni egy ilyen terápiára kell járni, utána meg így a Magyar Péterek majd rendeljenek ki nekik ilyen izé embereket, akik megtanítják, hogy mennyibe kerül egy tojás, mennyi a rezsi, mennyibe jön ki egy átlagember, mert ezt remélhetőleg azért vagyonuk visszaszedve, amit tudom, hogy nem lesz úgysem, mert nem lehet, de hogyha ez lenne, akkor így meg kell tanulni átlagember, meg kell tanítani őket önéletrajzot írni, elmenni a szabad piacra, és lehet, hogy fájdalmas és kihozanító lesz, de hogy tegyük fel, hogy nulláról kell kezdeniük. Nem utazhatnak el, nem a börtönön nekik a büntetés, hanem az összes vagyonukat, amit az adófizetőktől elszedtek, azt vissza az államnak, és menjenek a piacra, béreljenek egy lakást, éljenek úgy, mint egy átlagember, ennél nagyobb büntetés nem kell a fideszeseknek. Éljenek úgy, mint egy átlagember abban az országban, amit ők csináltak. Ez lenne a legnagyobb büntetésük, hogy úgy kell élniük, mint nekünk. Nem rosszul lennének. Ott hívnák egymást, hogy ez mi? Úristen, hogy lehet így élni? Felkeszem a BKV-ra. Elmentem állásinterjúkra, és olyan összegeket mondtak, nem értettem. Inkább bemennek a börtönbe majd azt mondják. Legalább ingyen van a kaja. Igen. Ott van ingyen konditeren például. Igen? Nem mindig használható állítólag, de... Igen? Gondolom a börtönben azért nem össze-vissza mászkálhatsz, amikor csak szeret. Nem, én sem gondolom. Meg ott a gengek, megvan a kié a fekvenyomó rész, nem? Aha. Lesz majd ilyen Fidesz geng. Ó, az remélem lesz. Jó, van ez így. Pride-dal kapcsolatban van még egy hír. Az egyik tüntetést azért tiltották be, mert egy meleg ember szervezte. Idén nyáron, miután a rendőrség egymás után betiltotta az összes szerinte Pride-hoz kapcsolódó rendezvényt, magánszemélyként jelentett be új gyűlést. Ő volt a Partizán filmben, ugye? Ez egységes. A kerítésnél ült. Igen. Igen, és Lederer András. Ártatlan és egyszerű célja volt, ünnepeljük meg az emberi jogok európai egyezményében, az EU alapjogi kartájában és az alaptörvényben foglalt jogokat. A rendőrséggel személyesen is egyeztetett, elegettett minden a törvény által előírt együttműködési kötelezettségnek, így válaszolt arra is, hogy kiket kérne fel beszédekre, olyan embereket, akiket az elmúlt hónapokban rendre elhallgattattak, jogvédőket, szivárványcsaládban élőket, transz ismerősömet. Szervezőként én is mondtam volna pár keresetten szót rólam, meg idén 10 éve tudja mindenki, hogy meleg vagyok. A rendőrség válasza a tiltás volt, szintén azzal, hogy rólam, köztudomású melegségem, a 2021-es propaganda törvényben foglalt tilalmat valósítanám meg egy tüntetésen való felszólás. Mindegy, hogy miről szól a beszéd, meleg ember szájából nem hangozhat el, írta a Lederer. A rendőrség döntésében a kúria semmilyen kivetnivalót nem talált, Varga Zsé András vezette tanács, 120 000 forint per költséget ítélt meg a rendőrségnek. Pedig mindig szeretik hangoztatni, hogy mindenkinek ugyanolyan joga van. Ezek szerint azért nem annyira. Hát igen, hogyha igaz, hogy azért, hát mert majd, hogy meleg. És hogyha azt mondja, hogy jó, most hetero vagyok már, akkor... Csak amíg megszervezi, addig. Szerintem ezzel alátámasztaná azt, hogy ez egy döntés kérdése, és hogy így lehet változatni. Szerintem ez nem lenne egy hosszú távon jó döntés. De hát akkor az egy más kérdés vett fel. De hát jó, hát ez van. Melegek ne szervezzenek, a Pride-nál maradjanak, úgy tűnik. Annál sem, az sem szabad, de... Maradjanak, csak ne. Ugye? Tehát, hogy ne szervezzék meg, csak maradjanak annál, hogy azt próbálnak megszervezni, de nem fog... Tehát ne, tilos. Mellette a lakosság, én nem értem, hogy történhet, nem azt érzékeli, amit a KSH, az átlátszó szerint. Á, Isten, azok a jobbágyok nem bírnak magukkal. Ugye, nem a zsömle kicsi, hanem a pofátok nagy. 2025 májusában 4,4% volt a KSH adatai alapján az infláció. A Gazdaságkutató Intézet felmérése szerint az emberek 20% felettinek érzik az inflációt. Vagy láttam valami mémet, hogy azt mondja, hogy jó, akkor most főzök valamit azokból a dolgokból, amik olcsóbbak lettek, és hogy nem tudom, alufóliába tekert iPhone-t fog enni. Megnézném azt a KSH-s vásárlói kosarat is. Hát lehet, hogy nem annyira. A KSH-nál tudjuk, hogy azért néha előfordul, egy kicsit próbálnak szépíteni, és akkor ezek a szépített adatok, azok sem túl szépek. Érezheted, hogy nagy az infláció, meg hogy nem tudsz annyi dolgot venni, de hát a KSH az KSH. Elméletileg azok tények, az másikak az érzések, csak sajnos már ebbe se bízhatunk, hogy éppen tényleg a javunkat akarja a KSH, és nem csak az a kormánynak a seggét védi. Csak az a baj, hogy amikor az ember majd választ, vagy x-el, vagy eldönti, hogy mennyire tetszett neki a kormány munkája, akkor viszont nem a KSH adatait fogja nézni, hanem az, hogy mit érzik. Szerintem az kéne, hogy a KSH-nál GeForce 6600 GT videókártya, és ez most már sokkal öcsöbb, mint régen volt. Amikor én vettem, még ilyen 40 ezer forintba került 2007-ben, vagy nem tudom, lehet, hogy olcsóbb volt annál, 25 ezer forint mondjuk. És Covid alatt biztos nem drága van. Szerintem most mennyibe kerül egy GeForce 2006-os? De milyen 2006-os? Vagy mi 6600 GT? Kifutnak, hát gondolom nem ugyanaz. 34 ezer forint? Akkor lehet, hogy ez mégse. Akkor hát ez rosszat mondtam. A Covid környékén voltak nagyon drágák, majd amikor elkezdték a bitcoin bányászatot az emberek. Értem, de ez egy 2004-es videókártya. Akkor még keresed még mindig? Hogy hát azért, mert a KSH-ban ilyenek lehetnek a fogyasztói kosárban. A Nokia 3310-es, hát már utána dobják. Már nem is lehet kapni, úgyhogy meg benne van a diszt. De ez nyilvános, hogy milyen, vagy csak annyi van, hogy telefon, azt kész, és akkor... Nem tudom, mert a KSH az nem teszi ki csak így, hogy akkor mi van a fogyasztói kosarában. Én azt hittem, hogy nyilvános teljesen a fogyasztói kosár. Néha van erről cikk, de tehát az, hogy csak így beírod, hogy szét, hogy mi a fogyasztói kosár, azt nem fogja feltétlenül így az orrodra kötni, ott a KSH nagyon könnyen elérhető. Mert manipulálni lehetne. Úgyhogy jobb, hogy csak ők tudják manipulálni, mert ők ismerik. Ja, igen. Én most itt az Economics-en látok egy cikket, hogy itt a Pepe-te, a HVG, ők gyűjtötték össze, hogy akkor emlékszem, hogy volt egyszer, hogy vannak benne. Érdekes dolgok voltak benne. Vannak azért modern dolgok. 24-es listáról a Volvo XC40 hibridet cserélték le, a Volvo EC40-re és a Kia a Soul City Star helyett, aki a Niro EV Gold került a listára. Vannak itt azért változások. Leglátványosabban a csokoládé szeletek mérete csökkent, vagy még 40 és 120 gram közötti csoki szeletek árát kellett a KSH dolgozóinak felírniuk. Most a 30-65 grammosokat. Szóval ez mindig folyamatosan változik. Az is egy érdekes dolog, hogy például a gyógyszereknél, amik rákerültek az ár és toppos listára, azok közül egy kivételével mindegyik a KSH listáján volt rajta. Milyen kényelmes. És akkor így méri a KSH, hát ez akkor az összes gyógyszer ára majdnem. Ki kell lobbizni, ügyesek kilobbizzák, hogy a KSH listán vannak, és onnantól be van védve az áru. De az nem jó nekik. Azt lobbizzák ki, hogy ne kerüljenek fel, ugye? Mert akkor annak alacsonyan kell tartani az árát. De nem pótolják ki az állam ilyenkor? Ugye van a devizahitelesek kérdése is, amiben ugye volt egy Európai Uniós döntés, az Európai Unió bírósága döntést hozott, hogy ezek nem voltak korrektek, ezek a devizahiteles szerződések, hogy mindent meg kell akkor semmisíteni, és akkor tehát csak a felvett hitelt kell visszafizetni nyilván, mármint az olyan részt. És a kamatokat nem, és aki már befizette, annak visszajár. Ez nagyon sok pénz. Hát igen, és nyilván a bankok, azok arról híresek viszont, hogy pénzt fizetni azt annyira nem szeretnek. Mint... Hát a biztosítók is arról híresek, meg az emberek. Fizetni amúgy nagyon kevesen szeretnek. Pedig nagyon van, jó aki dolog. Arról híres, hogy szeret fizetni. Mr. Beast-en kívül. De hogyha bemész a boltba, veszel valami jó dolgot, azért így jól esik kifizetni az árát. Nem, hogy úgy megvetted ezt a jó dolgot. Megdolgoztál itt a pénz. Nem a fizetés esik jól, hanem a cucc, amit megkapom. Viszont ez elég bonyolult helyzet, ami kialakult ezzel kapcsolatban. Most már a harmadik bank, az OTP, az MBH és az Erste is reagált ezekre a döntésekre. Méghozzá azt, hogy a bank már eleget tett itt az árfolyam kockázattal kapcsolatos ügyféltájékoztatásra vonatkozó követelményeknek. Tehát, hogy ők nem árultak zsákba macskát akkor, amikor ezeket a hiteleket... Azt gondoltam, hogy jogilag bevédték magat rohadtul. De ez az, hogy amúgy nem minden bank. Igen. Igen, de ezt se tudjuk még, ezek a saját állításaik ezeknek a bankoknak. Ugyanis a kúria döntés alapján csak arra kell ezt alkalmazni, ezt az Európai Unió bíróságának a döntését, akiknek az esetében nem volt megfelelő a tájékoztatás. Uh-huh. De ők meg mondják, hogy megfelelő volt, hello, házban vagyunk, viszont az Európai Unió bírósága nem ezt mondja, hanem hogy az egész egy problémás ügylet volt. Szegény bankok. Hát igen, és egy ügyvéd ugye folyamatosan járja itt a tévéket is, a Marci Bányi. Ő szokott erről nyilatkozni, sok videót találtok a YouTube-on is. És Magyar Péter is elmondta, hogy nem biztos, hogy ennek lesz megfelelő jogi megoldása, úgyhogy legalábbis a morális kárpótlást meg kell próbálni, hogyha a gazdaságit nem lehet, de hogy milyen gazdaságit is meg kell próbálni. Milyen a morális kárpótlás, ez hogy néz ki? Szerintem az, hogyha ez ki van mondva, hogy ez egy problémás dolog volt, például az, hogy ezt engedélyezte a kormány, az, hogy ezt reklámozhatták, az, hogy ilyen gyakorlat volt, az elindíthat egy olyan folyamatot, aminek az eredményeképp már legközelebb ilyet nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy odafigyelünk, van egy, tehát, hogy a hatóságoknak mondjuk ezt is figyelni kell, hogyha valaki így próbál meg átverni valakit. és azt már nem lehet majd megcsinálni. Majd meg lehet valami mást. Mindig lesznek új átverések, de a semminél ez is sokkal több, amit a Tisza ígér, mert ugye, amit a Fidesz csinált, az, hogy forintosították a devizahiteleket, ott viszont az egyik pontot, ahol meg lehetett volna ezt fogni, azt kihúzták, és legálisra tették, ami meg hát ugyancsak nem biztos, hogy mindenkinek egy megfelelő megoldás volt, meg az egy probléma itt a kúriánál, hogy most akkor hogyan fogják bebizonyítani az emberek, hogy, vagy a kúria döntésén, hogyan fogják bebizonyítani az emberek, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást. Biztos mindenkinél megvan a 2003-ból származó devizahitel szerződésére előtt adott kéne, tájékoztatás. Legyen. Kivéve, hogyha nem kell mondjuk 20 évnél tovább tárolni ezeket az adatokat. De nem a banknak kell. Sok sikert a kisembernek a bank ellen. Hát igen, nem a banknak kell ugye bizonyítania, hogy ő tájékoztatta, hanem az ügyfélnek, hogy őt nem tájékoztatta. Ezt hogy bizonyítod? Valami nem történt meg, az sokkal nehezebb. Sok sikert. Most kéne az államnak kiállni az emberek mellett? Hát az államnak mindenki mellett ki kell állni, úgy tűnik. Ádám. Van, aki mellett jobban, van, aki mellett kevésbé kell kiállni, úgy tűnik. Érdekes, túl sok neresnek van már bankja. Én is azt gondolom, hogy az emberek mellett, az állampolgárok mellett jobban kiké, tehát ez a közös érdekképviseletünk. Nem a bank választotta őket? Nem. Nem. Nem, a bank nem szavaz. De az emberek majd szavaznak. 270x nap, majd meglátjuk, mennyit ér. Hány szavazatot ér az, hogy nem segítenek átvert embereknek. Jó, van ez így. Volt egy autós üldözés Budapesten. Tegnap? Nem. Tegnap előtt. Amerikában igen, nagy divat volt, ha jól tudom, már beszüntették ezeket, vagy hogy mondjam, hogy az már... autós üldözéseket? Igen, hogy már nem lehet üldözni az autókat. Tényleg? Hát én úgy emlékszem, volt, lehet, hogy nem minden államban, de hogy régen mindig nézték a tévében az emberek az autós üldözést, az egész ország oda gyűlt a tévéhez, és nézte, ez ilyen nagy amerikai programok voltak, és azt hiszem valamikor ezt azt mondták, hogy akkor inkább vagy nem közvetíthetik, vagy nem lehet üldözni, mert nem éri meg, mert lehet, hogy több kárt okoznak ezzel, mint amennyit nyernek. Tegyük fel, hogy minden be van kamerázva, most már nincs annyira szükség arra, hogy üldözzék, mert egyszerűen egy kamerán lehet majd követni. Sok oka lehet, hogy valahol ez nincs, de hogy a Magyarországon annyira nem tudtam, hogy ez divat. Szeretném megnézni egy autós üldözést, mert a BRFK össze is vágott róla egy videót. Hát a BRFK, akkor igen. Hoppá. Fú, még vissza kell tűnniük, azért ez nem volt olyan, mert durva jutól érték. Na ez viszont, basszus, szóval ez tényleg nagyon kemény. És most rohan tovább, mire számít amúgy? Felszáll a 4-es-6-osra, arra gondolt esetleg. Hát ott itt sétálgatnak, látod, hogy mint hogy ők csak ott sétálnának. De kiderült, hogy ők nem csak ott sétálnak, hanem 200 méterre épp kiugrottak egy kocsiból, ami karambolozott. Lett baj annak, akibe belementek, mert ez nagy ütközés. Hát ez tényleg kurva nagy ütközésnek tűnt. Azon gondoltam, hogy az, hogyha már menekülsz a rendőrök el, és eléred, hogy 10-szer annyian üldöznek, mint amennyien mondjuk csak igazoltatni akarnak, azzal gyakorlatilag nem tudom, ebből hogy lehet jól kijönni, hogy egy csomó mást is rácseszhetnek, elmenekülni azért nehéz, amikor tényleg minden be van már kamerázva. Elkezdesz menekülni, akkor csak feltételezi a rendőr, hogy bazeg, itt valami sokkal súlyosabbat csináltam, mint amit meg akartunk állítani. Itt valami borzalmas dolgot csináltál. Nem értem. Gondolom, ami pánikban vannak. Nem tudom, hogy mire számítanak ezek az emberek. Főleg, amikor már neki megy a kocsinak, az elkezd szaladgálni, na jó. Amúgy az jó, hogy ezt külön kiemelett, mert a cikk nem ír arról, hogy bárkinek bármi baja esett volna. Reméljük, hogy tek senkinek nem esett baja, csak hát a kocsik azok eléggé tropák lettek. A segítségnyújtás elmulasztása miatt is előállítják. Hát ugye, még hogyha nem szaladt volna el, ahol 3 másodperc múlva elfogják, akkor meg emiatt nem kéne még ugyancsak bíróság előtt állnia. Ezért nem bízok senkibe. Akkor is, amikor át kell menni egy ilyen kereszteződésen, benézek a másik irányba, mert tele van őrültekkel. Erre nem számítok, hát, hogy most elég, hogy rendőr, jön, autós üldözés, de mindig feltételezem az út, hogy jó, zöld, de azért oda nézek. Biztos, nem bízom már az emberekbe, annyi őrült van, nem tudom, olyan emberek, akik még sárgán még átérnek, de amikor már rég piros, és még na, még azon is átérek. És... Azt mondod, hogy az úton mindenki őrült, és meg akar téged ölni, ezt azért vallod? Így van. Ez klasszik. A kreszt nem ezt mondja, hogyha jól emlékszem, hanem az, hogy feltételezned kell, hogy a másik is ismeri a kreszt, és azt szerint közlekedik. Hát ez bárcsak. Nyilván mindenki tud hibázni, az egy dolog, hogy mindenki hibázhat, de ami ki nem kényszerített hiba, hogy valaki teljesen türelmetlen, hogy mondjam, ezek az ilyen ős ősember. Olyanokat láttam, hogy így valaki, mondjuk van egy háromsávos út a Hungárián, és akkor így nem bírta ki, ment valaki előtte, és nem úgy ment, hogy akart, úgyhogy így három sávnyit így belőzte, visszament elé, aztán lement, mert amúgy jobbra ment ki. Csak előbb vissza kellett menni. Igen, először ki kellett előznie, vissza kellett menni elé, aztán rájött, hogy amúgy itt megy le. Úgyhogy visszament megint három sávot. Úgyhogy és akkor ilyenkor gondolkozom, hogy melyik volt, aminek fontos volt most megtörténnie. Mert hogy most balesetet majdnem okoztál, és jól megmutattad, hogy most kikerülted, visszamentél, de amúgy is most húzodok le, úgyhogy nem lenne ilyenkor egyszerűbb, hogy itt előttem lassan megy, de jó, de amúgy is megyek le jobbra. Nem. Megmutatom ennek. Miért megy annyi valamennyi a sebességkorlát? Legalább nem büntetőfékezett. Vagy dudálnak. Ma is, ma reggel is rádudáltak az autósra, aki megállt nekem, mert nekem zöld volt ugye a zebra, és nekik meg le kellett fordulni, és megállt, nem ütött el. Aha. Meg amúgy is nekem volt zöld, aha, meg neki is gondolom, de ugye nekem van elsőbségem. De azért mögötte a lévő autó rádudált, hogy miért állt meg. Miért nem elütött? Akkor többet állna ott ő is. Amikor baleset van, akkor aztán tényleg többet kell állni, mint amikor csak elmegy egy ember. De hogy így nem gondolnak ebbe bele, én nekem is van egy csomó, hogy megállok egy gyalogosnak, és rám dudálnak. És akkor így, haver, mit vár? Mi van a fejedben? Néha kiszállni, tolnának előre, amikor mondjuk tudod, két sávnál kell kifordulni, jobbra balra jönnek a kocsik, és megvárom, hogy ki tudjak menni, de így dudál, menjél már, és így csukott szemmel, így hát, ha szerencsém lesz. Miért kell ilyen türelmetlennek? Nem értem. De arra gondoltak hogy volna? 5 másodperce hamarabb átmenj valamin, össze-vissza megy, és aztán a következő pirosnál ott áll mellettem, és így jó van, haver, ügyes. Mindegy érdekes számomra, hogy mennyire türelmetlenek az emberek, és nem sokat nyernek ezzel amúgy. Tehát egy olyan reform, hogy a zebrán úgy is át lehet menni, hogy a kocsik motorháztetén átcsúszol. Vagy az, ami volt ilyen videó, hogy így beszállt a kocsiba, egy átment és kiszállt. Igen. Vigyázzatok magatokra, bár most már... Türelmesek legyetek. Lehet, hogy ez az előtted lévő épp mondjuk csak betartja a kreszt, vagy lehet, hogy tapasztalatlan vezető, vagy miért ilyeneken kell idegeskedni. Nincs elég bajunk amúgy. Később jobb lesz, hogyha mondjuk tényleg be van kamerázva minden, és erre már tényleg könnyű ráereszteni egy AI-t, hogy ki lehet szűrni az ilyen idegbetegeket az utakon, azon már nem lehet valamit kezdeni a rendőrségnek. Látja, hogy ki az, aki össze-vissza megy, megszegi a szabályokat, gyorshajt. Azonnal, hogy egy bekamerázott város plusz egy AI, ami ezeket felismeri, az ezzel már simán tudna mit kezdeni. De hát ez még odébb van valószínűleg. Igen, legalább az Erd Györgytől most már nem kell félnetek, hogy karambolozik veletek, mert őt elő is állították, a megőrizetbe vették. Ittas volt, azért menekült el. Nem, hanem hogy volt már büntetett ittas vezetésért, de kábítószer gyanús anyagot találtak az autóban. Lehet, hogy be volt drogozva, és azért menekült, nem nagyon volt magánál. Ilyenkor nehéz azt mondani, hogy logikusan ez hülyeség, amit csinált, de szét volt. Hát igen. Erre az a megoldás, hogy nem ősz kocsiba ilyen. Hogy mi? Ez egy ilyen, azt hittem, hogy azt mondod, hogy ez egy ilyen, tehát mondd a bíróság, jó, de hát be volt rúgva. Ja, hát most szegény ember. Részegen. Azt nem tudom, hogy már ez sikerült átállni a magyar állampolgároknak arra, hogy tényleg nem isznak, ha vezetnek. Szóval én ezt értékeltem, hogy van ez 0%, mert amúgy is az emberek amúgy se tudják, hogy mi mennyi százalék, tök fölösleges. Ha iszol, akkor ne akarjál vezetni, mert nem azt az embert féltem, aki olyan hülye, hogy megszokta, hogy én iszok, akkor is vezetek, az a te bajod, de hogy másra lehetsz tekintettel amúgy, aki mondjuk nem olyan idióta, mint te. Szerintem ez kikopott. Itt vannak országok. Nem mindenhol szerintem. Nem mindenhol. Meg nem mindenkinél, de szerintem ez elég általánosan lecsökkent. A papoknál például nem, ugye, mert ott legális. Tényleg? Miseborra, nem? Vagy nem? Legalábbis volt ez az indok. Hát meg a politikusoknál, nem? De nem kivétel. De ne aggódjatok, nem fognak a papok részegen vezetni. De politikusoknak van, nekik nem muszáj. Várjál, nem az van, hogy vezethetnek részegen. Nem az van, hanem mi mentelmi joguk van. Igen, és ez nem vonatkozik el. De egyszer állítok, volt egy képviselő, aki tök részegen érkezett a parkolóba a parlamentnél, és hát nem tudtak a rendőrök mit csinálni vele, mert mentelmi joga volt. Hát akkor a parlamentbe ment részegen? Hova máshol? Lehet, hogy még részeg volt. Miért nem oda ment berúgni, hiszen ott én mikor van utoljára... Van egy tipa mindig a parlamentben dolgozik. Nem, szerintem ő már nem. De nem emlékszem, hogy ki volt az, akire gondolok, az már nem. Tehát őről ment is ez a hír, hogy ő nagy szittyós. Viszont a parlamentben, amikor én utoljára voltam, akkor tudom, hogy olcsó volt nagyon a sör. Olyan olcsó volt, mint egy 4-es-6-os kocsmában akkor aranypénteken, és hát az évfolyamom az kiitta az összes sört a szép büféből. És mentek a vigyelek, és nem maradt nekik? Igen, szegények, már ott nem tudtak sörözni. Szegények. Pedig ő aztán neki aztán sofőrje is van, úgyhogy ihatna akkor. Hát igen. Akinek mindig van egy sofőr, börje, az aztán tényleg mindig ihat. Az elképesztő. De amúgy hát, hogy nem mindig hiányzik az embernek, csak azt hiszi, mint én tegnap a fesztiválon. Csak a megszokás. Annyira megszokás, hogy itt fesztiválon vagyok, és nem iszok, Jézusom, mindjárt rosszul leszek. Aztán igazából valószínűleg attól lettem volna rosszul. Meg igazából, hogyha mondjuk valahova kocsival megyek, és nem iszom, akár kocsmában, egyfelől most már sokkal jobbak az alkoholmentes örök, múlt is teszteltem egy csomót. Vannak tényleg jók, sőt, ha fáradt vagy a placebóként, még úgy is érzed, hogy itt áll. De hogy azt még sose bántam meg, hogy elmentem valahova, akár egy buliba, iszogatásba, és nem ittam. Sose bántam még meg. Fordítva már rengetegszer. Amúgy ugye van több ország az EU-ban, ahol valamennyi véralkohol szint az még megengedett. Ja, tudom. És Amerikában is szerintem. Átmész Ausztriába, és megiszol egy sört, akkor még elvileg ugye vezethetsz. És én nem tudom, én már úgy hozzászoktam ehhez, hogy nincs, vagy nem lehet ittasan vezetni. Tehát ez lenne a furcsa, hogy azt mondja, hogy megiszol egy korsó sört, és hazavezethetsz. Á, igen, ez már nem valami furcsa. Már érzed, hogy nem vagy korsó sört, és berugok. Az elsőtől mi a másodiktól kihozanodsz, úgyhogy ez szerintem egész jól beivódott már. Legalábbis, már csak az kell, hogy az emberek bekössék magukat a kocsiba. Ja, igen. Ezt én mondhatom. Igen, a saját barátaink is leszarják néha, de ez van. De én nem nagyon szoktam látni embereket, akik nem kötik be magukat. Hát én szoktam. Meg ilyen, de... A buszon. Igen. Mondjuk ott nehéz is. A vonaton. A vonaton ott kéne. Na, közben Ádám rekordméretűre duzzasztaná Brüsszel az uniós költségvetést, de jogállamiság nélkül nem adna az EU pénzt, bemutatták az új 7 éves tervet. Nyilvánvalóan ez egy támadás a magyar szuverenitás ellen, hogyha valaki nézte a híradót tegnap. Az M1-en... Biztos sokan vagyunk így. Én pont megnéztem, és azt láttam, hogy egy az, hogy ukrajnai kényszersorozás van. Erről nagyjából egy negyed órát láthattam. 5 percet arról, hogy ott nincs kényszersorozás, hanem ott ugye pénzt adnak egy családnak, hogyha elmegy harcolni önkéntesnek egy fiúk, és akkor mondjuk ott meghal, és akkor kap annyi pénzt, hogy nyomorból a család kilábaljon. Ez egy másfajta megoldás. A legjobb az lenne, hogyha mondjuk nem lenne háború. Milyen jó gazdasági modell Oroszországnak is, hogy a munkaképes fiatalokat mészárszékre küldi, és még fizet is ezért. Nem gondolom, hogy ez hosszú távon fenntartható. Hát igen, és hallhatjuk azt is, hogy tehát az ukránok szerint most már 1 milliónál tartanak az orosz áldozatok száma. Ez egy háborúban mindkét oldalon mindig van propaganda, ez azért elég egyértelmű. Nyilván nem feltétlenül kell minden ilyet így egy az egybe elhinni, még az ukránoknak sem, hiszen nekik is nyilván amúgy saját érdekük, hogy terjesszenek valamilyen dezinformációt is, de ettől függetlenül, hogyha az orosz áldozatokról beszélünk, akkor valószínűleg pontosabb a szám, mint amit az oroszok mondanak, legalábbis a nemzetközi becslések is, amik meg próbálnak függetlenek lenni, meg ott van mondjuk a pont az emberéletekről nem szól az Oryx blog, ami le is próbálja csekkolni ugye műhold felvételeket, meg képeket beazonosítani, hogy milyen veszteségek érik a két hadsereget ugye felszerelésben. Na már most az az 1 millió ember, aki hiányzik majd így Oroszországból, az nagyon is érezhető lesz valószínűleg a gazdaságban is. És igen, mennyivel jobb lenne, hogyha nem háborúban kéne ezeknek az életeknek elveszniük. És meg 1 millió már akkora szám, hogy most már gyakorlatilag lassan mindenki ismer valakit, aki meghalt a háborúban. Hát igen. Kivéve ugye, hogy, mert ugye az a módszer, hogy nem annyira a nagyvárosokból próbálnak toborozni, hanem sokkal inkább Szibériából, meg hát önkénteseket is fogadnak, hát gondolom Észak-Koreából nem biztos, hogy önkéntesek mennek, ugye bár. Nem biztos... Tehát a család se kap pénzt utána. Hát lehet, igen. De ott meg valószínűleg amúgy meghalnak emberek tehát gyakorlatokon is. Nálunk szerencsére meghalni még nem halt meg. Nálunk csak lerobbant a két keze egy ember. Az mi van azóta? Hallgatnak, mint... Nem sok mindent hallunk, igen. Nyilván, hogyha mondjuk nem lenne háború, akkor nem lenne kényszersorozás se, de ettől függetlenül azért Ukrajnában a háború előtt se ugyanolyan volt a közbiztonság feltétlenül, mint Magyarországon, ahogy Oroszországban sem. Ez volt a híradóban, és akkor mellé az van a híradóban, hogy gazdatüntetés van Budapesten, ahol Orbán Viktor szerint akkor eljött az idő, hogy tüntessünk és kiálljunk Brüsszel ellen. Orbán Viktor már azt hiszi, hogy ellenzékben van, arról beszél, hogy Brüsszel, a rohadt Brüsszel, ugye az ukránoknak adná az Európai Unió pénzét, de hát ő szavazta meg. Nem ment ki kávézni? Nem, itt ezt pont megszavazta, amiről beszél, hogy ez baj. Hát ez sokadik ilyen. Azt gondolta, hogy most már 100-szor megcsinálta ezt, akkor most miért ne csináljam meg 101-jel. és nem ezen múlik. Erre még vissza fogunk térni, hogy hogyan szervezik át az EU költségvetését, de addig is itt van nyilván ez a gazdatüntetés. Trágyát öntöttek az Európai Unió háza elé a gazdaszervezetek. Orbán Viktor az ellenállás legradikálisabb formáját javasolja nekik. Lázadás indul. Orbán Viktor megszavazza az EU-ba az összes minden dolgot, és aztán pedig azt mondja a gazdáknak, hogy menjenek tüntetni. Ott vannak az ilyen nyomtatott transzparensek, 200 ember, egy csomó traktor, a MAGOSZ, az Agrárgazdálkodók Országos Szövetsége, a Nemzeti Agrárkamara, és akkor mit mondott a MAGOSZ elnöke? Azt, hogy a Tisza párt az ukrán gazdák érdekeit végi a magyar gazdákkal szemben. Brüsszelbe is ezt a IQ-t. Mi fizettük azt, hogy ez a sok ember kiutazott oda tüntetni? Nem biztos, hogy minden forintját ennek. De. Most már biztos vagyok benne most, hogy ezt... Nem, teljesen biztos vagyok benne, hogy volt azért egy-két gazdod, vagy érted, most a gazdák, akik fölháborodnak, őnekik lehet, hogy ez tényleg rosszat jelent. De akik fölháborodnak, azok azt gondolom, hogyha ennyire föl vagyok háborodva egy ennyire engem érintő problémában, akkor tájékozódom jobban, mint hogy Tisza párt. Hát jó, de ezt nem is ők mondták, hanem a NAK és a MAGOSZ közös június 29-én kelt sajtóközleménye mondja ezt. Az Agrárkamara és az Agrárgazdálkodók Országos Szövetsége. Szóval a sajtóközleményük ezt mondja. Igen. Hát ez megint az, mint hogyha azt mondanád, hogy az iparkamara, aminek ugye tagja minden vállalkozó, emlékszel, hogy képviselték az érdekeinket, amikor katás vállalkozók voltunk? Nem, mert azt mondom, aki kiment akkor... tüntetni, gondolom, ők azért nem csak így fel kell valaki, aztán ott találja magát. Nem, csak azt mondom, hogy nyilván volt, aki azért ment, mert politikai megfontolásból volt, aki felháborodott szerintem. Én inkább csak azt mondom, hogy ez viszont, hogy elvileg ezeket a kamara, az agrárgazdálkodóknak a szövetséget, ezek nem arra kellenének, hogy legyenek, hogy pártpolitikát van itt, akkor most eldöntsék. A Green Deal zsákutca. De az X fölött van. Ez egy mondás. A Green Deal zsákutca X, szóval igazából nem zsákutca? Nézd, ott van valaki, aki viszont nem kér ukrán lisztet és hús. Hát akkor ne vegyél. De hogy ettől rettegni, hogy ettől fog összeomlani minden, hogy majd 10 év múlva leghamarabb belép az Ukrajna az Unióba. Én azt gondolom, hogy nem vagyok agrárszakember, de valószínűleg égető problémák is vannak az agráriumban, mint ez. Fel lehet készíteni a magyar agráriumot. Fel lehetne ennyi idő alatt bőven készíteni egy fel, de hogy az az állam, ami például láttuk, hogy mennyi pénzt szánt erre, hogy kezelte az aszályt. Lehet, hogy mást is erre lehetne rakni, nem csak az ukrán a gabonától rettegni. Szerintem ez egy bonyolult kérdés, amivel muszáj foglalkozni, de ez, hogy pártpolitikára használja föl az agráriumot úgy a Fidesz, hogy 15 éve nem hajlandó nagyon fontos reformokat megcsinálni, ez nekem nagyon furcsa. És mennyi akkor... a pénzeket? Nem haza-haza EU-s milliárdokat, amik segítenének. Az agrártámogatásoknak egy jelentős részét a nagy gazdálkodók viszik el. Tudod ki a két legnagyobb gazdálkodó? Várjál, az egyiket tuti eltalálom. Mészáros? Igen. Hát ő mindenben otthon van, mindenben nagyon jó az ember. A másik Csányi Sándor, de igen, hát a Mészáros Lőrinc, hát neki kell a támogatás. Hát ő kapja a legtöbbet, annyit kap, mint az összes ember együtt, aki kiment tüntetni. És amúgy ez szerintem is egy furcsa helyzet, ugye valószínűleg sokkal többet, igen, de ez is egy furcsa helyzet, hogy miért így van, hogy nem a kis gazdaságokat próbálja fellendíteni az EU-s források elosztásával a kormányzat, hogy miért nem valami koncepció mentén próbáljuk a magyar agráriumot megreformálni, hanem kb. Hogy nem tudom, amit így kitál az EU, akkor arra így vagy fújunk, vagy megpróbáljuk a lehető legtöbbet kitalicskázni belőle, és akkor utána pedig nem tudom, nem voltak megfelelő ösztönzők nagyon sok esetben az EU-s elvárásoknak való megfelelésnél, amikor beléptünk az EU-ba, kaptunk időszakot, hogy fölépíthetjük tehát hogy meg lehet csinálni ezeket a fejlesztéseket, amik kellenek a közös piacra. De például nem tudom, a húsfeldolgozást azt elvitték az olaszok sok esetben, hogy na jó, figyelj, akkor nem kell megépítenetek az EU-konform húsfeldolgozót, elég eladni a húst az olaszoknak, ők csinálnak belőle magasabb hozzáadott értékű terméket, és eladják drágán. Ezt is lehet. Lehettek beszállító ország, és akkor ez lettünk. Ez nyilván nem csak az Orbán kormánynak a bűne, de az Orbán Gyurcsány rendszernek, csak az Orbán Gyurcsány rendszernek a bűne. Jó, van ez így. Láthatjuk, hogy viszont elindult A NER reform, Ádám, ez a NER már nem az a NER, mint ami régen volt, hiszen Rogán Gál Cecília Ryanair-re utazott. Szegény. Ciprusra? Nem tudom hova, jaj, mindegy. Szegény. Orbán. Olcsóbb repülővel kellett nyaralnia menni. Amúgy egy 5 millió forintos táskával, hatházinál láttam. Hát ezért nem maradt már repülőjegyre. Ah. Vagy magángépre. Az lehet. Azt, hogy táskát elcserélhette volna az oda-vissza jegyre. Bérletre valószínűleg az első osztályon. Ugye Orbán Viktor is Ryanair-rel és Air France-szal repül. Mészáros Lőrinc cége közbeszerzést nem nyer, elveszít egy közbeszerzési pályázatot. Nem lehet mindent. De hogy, és reklamált? Reklamált természetesen. Hát reklamált, mert nem ezt szokta meg. Hát nem így van ez. Ti is tudjátok, hogy hogy van ez. Miért kell ezt csinálni? Ráadásul a MÁV-nál. A MÁV-nál nem nyerte meg az ásványvizes tender. Ásványvizes tender? Én nem kaptam ásványvizet. De volt. Kéztördő és keksz. Mondottam, kipróbáljuk, milyen az első osztály. Első osztály! Hát mondjuk egyik, nem tudom, 6-7 ezer volt, a másik 8-9, nem tudom, és akkor mondom, ritkán utazom, most megnézem, mi a max, amit tudom áll, de még az nem a max volt, mert az első osztálynál van egy drágább. A prémium első osztály. Prémium első osztály, és azt azért mondom, nem, akkor csak megnézzük, milyen az első osztály. Én egyszer régen utaztam azon a prémium. És hát visszakaptam a pénzt, szóval igazából lehet számítani, hogy megéri a felár, hisz úgyis visszakapod. És ott rendesen le lehetett foglalni, hogy pontosan hova akarok. Hmm. Ja, kipróbáltam, jó volt. Jó lett volna, hogyha időben megy, de így is jó. És volt étkező kocsi? Nem, büfé volt, mert a kocsi nem. Vagy, hogy érted? Hát az. Ja, az volt. Mondom, ott vettem egy finom sört. Ja, jó volt. Wow. És nem volt drága annyira. Szóval másra számít az ember. Szerintem azóta már nem olyan jó ez a kajavagon, mióta rendes nincsen. Rendes kaja nincsen, chips meg ilyenek vannak. Régen volt benne, képzeld, retroburger, csalamádé volt a hamburgerben. Igen. Hát ilyen meleg kajákat nem láttam ott. Amúgy. Ez 2 éve. Tavaly tavasszal a Sünnel Debrecen felé valami, nem tudom, mit tettünk Sünn, mi volt, össze volt csomagolva valami tésztába, valami melegsós zé, nem tudom, kászadíja. Na mindegy, ezt a Mészáros viszont bukta az ásványvíz tendert ára. A szomorú. Ez már másik. Jó, de akkor ez az ásványvíz az, amit árulnak, vagy hogyha nagyon meleg van, akkor adnak mindenkinek, vagy a dolgozók kapják. Nem tudni. Nem az a lényeg, Ádám, hanem az a lényeg, hogy lássad már, hogy ez a NER, már nem az a NER. Jaj, ez van. A NER, ez már megjavult a NER, ezt akarja mutatni itt a Mészáros és Mészáros csoport. Jó, van ez így. 2 nap alatt került 6 milliárd forint az olaszországi vízát megvásárló NER cégbe, ami itt a Telex cikke szerint ugye a Habony Árpád cégbirodalmához köthető, és akkor egy, tehát a... Mindenkinek van már cégbirodalom? Úgy van, hogy van egy... Igen. Igen. Nekem jó, nincs. Nem kérdez. A NER-ben igen. Szóval, hogy vannak ilyen erőművek, amikben van állami pénz is, ugye? És akkor ezek az erőművek, ezekből ott ezek ZRT-k, és akkor az osztalékot kifizetik, és akkor megkapja az osztalékot, tételezzük föl egy NER közeli cég, ami birtokol egy részt belőle, és akkor ez beadja azt a pénzt egy magántőke alapba. Ez a magántőke alap, ott ennek ki tudja ki a tulajdonosa, ugye? Hiszen erre van. És akkor az a magántőke alap pedig kölcsön adja ugyanennek a cégnek azt a pénzt, uh-huh. És az a cég pedig vesz belőle egy villát, Olaszországban. És volt, nincs adó. Befizettem az adót, és átalakult egy olasz villává. Egy része igen. Ugye itt az is van, hogy például a mátrai erőműben mennyi pénzt belőle az állam, és akkor utána a Mészáros Lőrinchez kerül. Ez most pont nem a mátrai erőmű, hogyha jól láttam, de a Kelenföldi például igen, és egy sor másik erőmű anyavállalat. Hát csak azért mondom, hogy lássad, hogy a Mészáros Lőrinc ugye nem nyerte meg azt az egy darab tendert. Árveréssel szabadulna meg az állam a belügyminisztériumtól és a pénzügyminisztériumtól is. Menjünk már árverezésre. És mennyibe kerül ez? Legutóbb például a Garibaldi utcai irodaháznak 7 milliárd forint volt a kikiáltása. Jó, de... Az államkincstár központja, hát oké, tehát ezekre mi szükség lenne az államnak, nem? Hát úgyis megveszi valaki az állam pénzén az állam cuccát, és akkor az állam majd tovább folyatja, mindegy, most éppen valamit lecserélnek. A Magyar Péter ugye azt mondja, hogy ez nem eladás, hanem fosztogatás. Most Tiborc és Körei nevére készülnek átjátszani Budapest legértékesebb állami palotáit. Azt mondja a Magyar Péter, hogy a palotákat néhány napos kiírással szinte titokban tartva hirdetik, hogy közpénzből felpumpált magánvagyonokból szerezhessék meg a pénzt, amiből megszereznék. Az épített örökségünk égköveit szintén tőlünk szerezték. Amikor Lázár János állított minden fejlesztés az országban, arra akkor is jutott 700 milliárd forint, hogy Tiborc Istvántól és Köreitől túlározottan irodaházakat vásároljon az állam. Ugyebár nem felejtsük el, abból a 700 milliárdból, ha bár megépülnek az irodaházak, lehetséges, hogy mondjuk azok az irodaházak, csak mondok valamit, 500 milliárdból is megépülhettek volna, és akkor 250 milliárd van ott Tibor zsebébe, amiből pedig azért az a 7 milliárdos palota a Garibaldi utcába, hát most ez bagatell. Ez már nem az a NER, Ádám. Most mondta a Mészáros, hogy nem nyerte meg. Cecília, meg az Orbán Viktor, Ryanair hát, utazik. Szerények, szerényen élnek. Látod. Ha már Magyar Péter, meg akartam nézni a tegnapi dolgát, mert tegnap elindultak, nehogy rosszul mondjam, ez kenu. Az egy kaj, az egy kajak, vagy kenu. Mi? Kenu. Kenu. Kenu, jó. Fú. Igen, látod, mert mi a iszét a biológia táborban csak ladikokban voltunk, nem? Vagy volt ott kenu ladik. Is? Hát, lehet, hogy volt, de szerintem csak nem nekünk. Minket nem engedtek be a kenuba. Mi csak a ladikokba szállhatunk. Egész nap nyomták, vagy megálltak pisilni, hogy hogy van reggel 6-tól, vagy reggel 9-től? Hát ez egy 6-7 órás mutatvány volt. Figyeljem úgy, ez a régi. Ez 2015. Másik irányban mész itt egy Varga Judit. Figyelj, én ezt adtam amúgy, ez hangulatosnak tűnik. Főleg szembeállítva azzal az Orbán ma reggeli lázálommal, úgy érzem, hogy ez megint ügyesen csinálják, hogy megint valami újdonságot csinálják, megint valamit, amire senki se számított. Szerintem ez kifejezetten képileg is jól néz ki, meg a helyek, ahol eljutnak vele. Meg így megmutatják, hogy nézd, ilyen szép ez az ország, lehet itt jó. Ott kenuzni. Amúgy ezt nekem hirtelen jött, ezt pár napon jelentették be, szerintem ez egy jó húzás. Nyilván nem ezzel fogják megnyerni a választást, de ezek összeadódnak szerintem. 80 nap alatt Magyarország körül kampánytúra, ugye bár biciklivel, motorral, vonattal és gyalog folytatják majd még a... Igen? A... Hát igen, meg így, ahogyha azt akarod képviselni, hogy te vagy az új fiatal erő, akkor az, hogy mindenféle sport eszközzel mész, gyalog akár, kenuval, biciklivel, az azért az több erőt mutat, mint amikor akkor az emojikról beszélsz fáradtan. Mert az egyik azt mutatja, hogy valószínűleg tényleg van egy energia, meg egy lendület, másik meg azt mutatja, hogy nézzétek, én fiatalos vagyok, de még ezt is nehezen tudom előadni, mert a legnagyobb átlátszó fiatalosságot próbálom borzalmas boomeren előadni, és így hát ez igen nem annyira ugyanaz a feeling szerintem. Hát jó, ez tény, hogy Orbán Viktor idősebb, mint Magyar Péter. Nem mondod, hogy kettlebellezni fog? De Orbán Viktor is még a ereje teljébe tud lenni a Bayer Zsolt mellett. Ja, igaz. Ugye, amikor valamiről így magyarázni kell, ott akkor épp nem fröccsög a Bayer. Az a baj, hogy nem akarok tippeket adni, mondjuk ezt aztán adhatom, mert úgyis ezzel nem tudok mit kezdeni, hogy igen. Az Orbán Viktor idősebb, ezzel nem tudnak mit kezdeni. De ki tudnak használni. Magyar Péter fiatalabb, meg energikusabb, meg lendületesebb. De az Orbán meg akkor lehetne a bölcs. Uh-huh. A bölcs, de nem az. Nem ezt mutatják, nem így próbálják ezt keretezni. Akkor lehetne azt, hogy tényleg legalább akkor eljátszom a bölcs mindent látott vezetőt, és így próbálja podcastekben, de nem a bölcsesség jön le, hanem az, hogy már megvan tébolyodva, már fogalma sincs arról, hogy mi megy ebbe az országba. Nem jön ez a bölcsesség át, ami egy csomó idősebb embernél tud nyugodtan bölcsen beszélni, de így kritikus gondolatok nélkül nem lát. Bölcsesség. Én nem látok bölcsességet az Orbánban. De szerinted ez nekik nem jutott eszükbe, hogy ezzel próbálkozzanak? Itt a Rogáni Boszorkány konyhában... Biztos, minden eszükbe jutott már, csak van ott egy Orbán Viktor, ami lekorlátozza a lehetőségeket. Aha. Szóval, hogy nem képes már szerinted bölcsként föltűnni? Lehet, hogy a hívei, hogyha szájukba fingan, akkor is azt mondják, hogy milyen bölcs. Olyan embereket lehet, hogy meggyőzni olyan a bölcsességével, akiket meg kéne, hogy vissza odítsa az emberek, az már nem nagyon lehet ezzel a kocsma feelinggel. Szóval inkább mindig az Orbánom az a tényleg a félrészeg kocsmát támasztó ember jut eszembe, kb. Ilyen szintű diskurzusokba megy bele, amit ilyen tényleg a talpon állóba szoktak, nem az a bölcs emberi élet szerintem, akire így hallgatod, nagyon szépen, választékosan elmondja a dolgokat, látszik, hogy sokat tapasztalt, világlátott ember, nem illik azzal, hogy ez a egybites propagandát kell fölmondania, amit tényleg két íkud van már messziről kilóg a lóláp, hogy érzed, hogy megint ezt a baromságot, az ukrajnázik, brüsszelezik, így nem lehet bölcsnek mutatkozni, amikor folyamatos folyamatosan ostobaságokat beszélsz. Hogyha nekik az a céljuk, ugye, hogy megtartsák a szavazótábort, akkor legalább oda megpróbálhatnák ezt mutatni. Mondjuk nem tesz jót az, amikor ugye például bemutathatná Orbán Viktor, hogy mekkora államférfi, ugye csak az óriási szerencsétlensége, hogy magyarnak született, különben a világpolitika nagy alakja lenne. Ezt mint a Trump? Próbálják. Mi van az Epstein fájlokkal? Ugye mindenki várja Amerikába most éppen. De még ezt se tudják bemutatni, hiszen amikor Putyinnal tárgyal, akkor mit csinál? Ugye? Szóval az, ott se úgy néz ki. De ahogy mondod, nem is ezt próbálják erősíteni. Nem ezt a képet próbálják erősíteni. Pedig ennek a fiatalos lendületnek ez lenne az egyetlen, amire azt lehet mondani, hogy jó, nem vagyok fiatal, nem vagyok sportos, de legalább tapasztalt és bölcs vagyok, de nem tudja ezt se felmutatni. Tényleg összeszedettebben beszél Magyar Péter most már. Csomót fejlődött szerintem. És azzal, hogy nem hajlandó vele vitatkozni ezzel, gyakorlatilag ezt az intellektuális bölcsességet, amit így lehetne neki az előnye, elméletileg, ugye, mert ő nagyon tapasztalt, még ezt sem meri, akkor igazából az jön le, hogy még ebbe a bölcsességbe is lehet, hogy alul maradna. Nem néz ki jól. Mert nagyon érdekelne amúgy azért egy Magyar Péter Orbán Viktor vita. Ó, igen. Nagyon sokakat szerintem. Igen. Hát igen. Hát ez nem most lesz sajnos. Hát igen, ezt a Gyurcsány óta nem vitázik az Orbán. Úgyhogy ezt egyszer is mindenkorra megtanulta. Viszont majd lehet 270 nap, aztán lehet pihenni. Nem kell már itt megerőltetni magát, miniszterelnök. Lehet, hogy hamarabb is elmegy pihenni. Egy héttel előtt azt mondja, hogy én nem vesztek el választást, indítsatok mást, és így meg a szavazólapokat nem lesz idő átírni. Tollal lesz ráírva. Igen. Akkor már azt lehet, hogy bezárják, és ilyen elkábítják, és akkor olyan víkendet bárniz. Nem, én hóbortos hétvégét játszanak. Igen, kész, most már Orbán ezt most már megcsináltad, akkor onnan tudjuk, hogy napszemüvegben van Orbán Viktor, hogy hóbortos hétvégét játszanak vele. Szóval, amit még a HVG írja, hogy ez a tokai rajt is szimbolikus jelentőségű, hiszen ide kötődik az Orbán család első vitatott földügylete, még a Orbánné Lévai Anikóval, ugye? Földügylet. Az első Orbán kormány alól. Nemrégiben pedig a kormányfő lánya Ráhel vásárolt itt szőlőket, részben ugyanazokat, ami korábban az anyja nevén is voltak. Micsoda kör. Család mellé vásárolt, nem? Az rendben van. Hát persze. Úgyhogy valószínűleg majd szépen elég sok hírt láthatunk erről az országjárásról. Valószínűleg majd ennek hatására vissza fog térni a Lázár Info is. Én ebben reménykedem, hogy összeszedi a bátorságát Lázár János. Én már nagyon várom, hogy mikor mehetünk oda megkérdezni, hogy akkor hogy van ez? Hogy vagy, Lázár? Minden oké? Vonatokkal? Minden rendben van. A pénzem, amit ígérték. Ott fogok állni. Lázár, csengessed! De hát ott van nálad a kupon. Adjál kuponnal, azt mondta, te fizeted ki. Ide a tenyerembe vágjad bele ezt a 4000 forintot. Azt mondja, hogy holnap megadom, eskütesó. Itt görbüljek meg. Most nincs rám pénz. Ő nem nagy kápés. Ő lehet, hogy nem nagy kápés. De hogy nem, mindegyik kápés. Az összes maffia az sokkal nehezebb nyomon követni. Ez tény, hogy nehezebb. Még egy utolsó hír, amit be kell hoznunk, és ezt elég csak szóban elmondani, hogy meg van mentve az ellenzék, ha jól tudom. Mert? Jakab Péter. Elindul a választás. Elindul. Meddig... Visszafolytotta a lélegzetét az ország, megnyugodhatunk. Nem tudom, a néppártyán az épp hogy áll. Nem biztos, hogy bejut a parlamentbe. Nem biztos, hogy mérhető? Nem biztos, de mi volt az EP-n az eredményük? Az, hogy nem tudtak elindulni. Ja, hát, na hát akkor tényleg, az egy elég konkrét mérés akkor. Néppártyán, és az új alternatíva párt se. De a néppártyán, ha már múltkor már szavazatokat nem tudta összeszedni, akkor mit szeretne két évvel azután, hogy még nem erősödött ez a párt azóta, azt gondolom. És hogyha mondjuk ott áll, hogy a szavazatokat sem tudom összekaparni, akkor vajon... Na, az ajánlásokat. Az ajánlásokat, most igen. Akkor vajon fontos még egyszer indulni, mert akkor is már így kell kaparnom össze őket, akkor mire számítok majd a választáson? Hát nem mindegy. Nem értem, hogy ilyenkor mi az endgame ebben, hogy... Szerintem, ja, hát hogyha valakire szavaz, érted, 25-30 ezer ember, és akkor bejelenti, hogy indul vagy nem indul, hát ezen nem ezen fog elmúlni. Nem tudom elképzelni ezt 25-30 ezer, nekem 10-szeresnek. 2500-3 ezer, az talán még. Tehát volt, amikor mérték 1%-ra, meg ilyennek. Volt, amikor pont találtak egy szavazót, és akkor... Nem, mert ez ugye 1000 emberből, meg 500, meg 1000 emberekből szokták mondani, szóval akkor néhány. Ki tudja, lehet, hogy ő lesz a legesélyesebb. Sok idő van még amúgy a választásokig. Bármi lehet. Jakab Péter, sok sikert. Lehet, hogy arra hajt, amit a Fekete Győr mondott, hogy a Fidesz az nekik fizetett volna, és akkor... Még egy utolsó kis végkielégítést felve. De a Jakab Péternek pont nem kellett volna fizetni, ezt tudtuk, hogy magától is indult volna. Ja, Jakab Péter, ugye ezért, tehát ő is többet tesz a parlamenti munkájával, mint Ungár Péter. Most már azért nem biztos. Ez a lista elég hosszú, aki többet tesz. Például a Momentumosok, akik ki lettek rakva a parlamentbe, ők is többet tesznek, mint Ungár. Miközben más sem lehetnek. 198 ember tesz többet a parlamentbe, mármint a választott képviselők közül, mert azon kívül még nagyon sok ember, aki a büfébe dolgozik. De a Jakab Péter, én nem tudom, hogy az egyetlen fontos dolgával miért nem hajlandó foglalkozni. A dalírással. Igen, azzal, hogy a Radics ugye kihívta őt. Pont egy jól van ez így. Hát már ez már elévült szerintem. Hát lehet, hogy most nem lesz ideje a Radics Petinek, de attól még a Jakab Péter. Elég volt ebből! Rabszolgatörvény, naponta egyszer eszembe jut azonban. Amikor, hogyha azt mondod, hogy elég volt ebből, akkor csak felcsendül a fejedbe. Hát, ez az örök életem, mert még lesz, hogy 80 évesen, és csak elkezdem dúdani. Már így, dúdok a buszon. Eltalálta. Igen. Ma is rengeteg csodás hírt átvettünk. De még van egy nap a hétből amúgy, csak szólok, úgyhogy nem menjetek sehova. Most megnézzétek, jól van ez így, kimentek pisilni, utána üljetek vissza, és várjátok a következőt. Mint ahogy mi is, hogy lekapcsoljuk a kamerát, ugyanígy itt fogunk ülni. Vagy addigra, mire ez a videó kijött, addigra kijött a fókuszcsoport rész is, amiben kielemeztük a Bencsiknek az interjúját. Ott voltak érdekes dolgok, amit gondoltam, hogy kedves fideszes barátainkhoz is szólok, hogy ezt azért magyarázzák már nekem, mert tényleg vannak nehezen magyarázható dolgok, úgy érzem, de hát ha páron tudtok segíteni. Hát ha megérted. Igen, hát szeretném megérteni. Igen, már kaptam néhány képet a munkából, jól van ez így nézést, de ne felejtjétek, hogy ezt a tehát péntek lesz ennek a napja. Tehát amikor ez kimegy, akkor aznap, tehát most, hello, most már küldheted. Instán, jelöld az akkor pénteken is sokkal Instán. Pénteken, akkor miért pénteken kell? Most az állami dolgozók, akkor mit csináljanak? Hát reggel bemennek, megnézik a jól van ez így. Amikor lehúzzák a pálinkát, és déjjel, amikor elmennek, akkor között kell gyorsan egy képet. Csak van egy képetek még, de ez... Nem mindenhol van így, Ádám. Ez nem mindenhol van így. Valahol főleg így van. Nyáron. Nem mindenhol. Jó. Ja, engem nagyon érdekelnek külön a mávosok például, az kifejezetten. Meg valaki már a tenger alatt járóról küldött, te küldd el megint. Vagy hol van internete? Okay. Levitte magával a zsák internetet. Levitte 5 gigabyte internetet. Igen, és azt használta el. Jó, ez jogos. Igen, úgyhogy ezt akkor ma le fogjuk tudni nyomni. Igen, ne felejtjétek el, hogy annak ellenére, hogy itt most ennek a videónak vége van, annak ellenére még leszünk, és vannak más csatornái is a Fókusz Stúdiónak, amit tudtok nézni, és akkor ott is meg tudjátok nézni a többi csatornán a többi videókat, műsorokat, a Fókusz csoporton, a Kókusz Pluszon és a Világjegyen például. Azt se felejtjétek el, hogy tudjátok támogatni a Fókusz Stúdiót, hogyha vesztek-e magatoknak valami, vagy valaki másnak valami jó kis mörcsöt a Kopasz Simpánzon, és még van jól van ez így, még van jövő héten is jól van ez így, de még holnap is van jól van ez így, viszont legyen minden jó, az pedig még augusztusban is lesz, úgyhogy stay tuned, nem soká jönnek azok a bejelentések is, legyen minden jó.hu meglátni fogjátok, viszont holnap ugyanitt, így, nem ebbe a pólóba, azt átvesszük, de mi? Remélem. És miért itt leszünk? És ti? Itt lesztek.